I graduated from Hip Hop University. I graduated from Hip Hop University. I graduated from Hip Hop University. I graduated from Hip Hop University. Put your ears to the concrete. Concrete. Our team winning drop jams for peace. Listen. Listen to your heart. Kiedy skończy się dzień, znowu staniemy pod klatką. Mnie chłopców opiece naświęca Boska Matko. Tutaj, gdzie upaść łatwo, choć krogi niewysokie. Jedyne co daje światło to blask, plasm za okiem. Znowu staniemy pod blokiem i będziemy przeklinać. Będą omijać nas bokiem, żeby z nami nie zaczynać. My to ci z marginesu, których praca się nie ima. Będą na nas wieszać chuje jak ciuchy na manekinach. W końcu przychodzi zima, wiatr coraz mocniej piska. Ciągle przeklinamy system i walimy te piska. Przyszłość miała być szansą, a przyszła jaka przyszła. Wszystko zdaje się być piękne, chyba że widzisz to z bliska. Każdy z nas gaśnie z czasem, tak jak iskra. Choć większość ma maturę, co drugi ma magistra. Ławka to nasza przystań, z daleka od obietnic. A ponoć to my jesteśmy niebezpieczni. Ja będę tam stać, płonąć i patrzeć na świat ze mną. Mój Bóg, moja wiara, całe miasta. Chociaż kłamstwem nas karmią, wiemy jaka jest prawda. Nawet z betonu czasem róża wyrasta. Ja będę tam stać, płonąć i patrzeć na świat ze mną. Mój Bóg, moja wiara, całe miasta. Chociaż kłamstwem nas karmią, wiemy jaka jest prawda. Nawet z betonu czasem róża wyrasta. Nie wiem czy pamiętasz mój nielegal na kasetach. Bo możliwe, że bawiłeś się wtedy na dyskotekach. Chodziłem po ulicach i zbierałem doświadczenia. Na słuchawkach, na głośnikach, rap na taśmach, na kasetach. Zebrałem wiele ziaren, które przy pomyślnym wietrze wyrzucę razem z pięściami dziś z moim bratem w powietrze. Lecą w różne miejsca, by przynieść mi kiedyś plon. I uwierz, gdziekolwiek spadną, tam mogę stawiać mój dom. Nie czuję żadnej presji, pomimo miliona spojrzenia. Chuje bez konsekwencji mogą marzyć, by tu dotrzeć. Skurwysyny będą pluć, nie mogą mi nic zrobić. Bo niewątpliwie mój jest ten kawałek podłogi. 100 tysięcy godzin, które spędziłem na ławkach, dało 100 tysięcy myśli, które sprawdzisz na słuchawkach. 100 tysięcy kroków z betonu róża wyrasta. 100 tysięcy końców to tylko jedna jest prawda. Ja będę tam stać, płonąć i patrzeć na świat ze mną. Mój Bóg, moja wiara, całe miasta. Chociaż kłamstwem nas karmią, wiemy jaka jest prawda. Nawet z betonu czasem róża wyrasta. Ja będę tam stać, płonąć i patrzeć na świat ze mną. Mój Bóg, moja wiara, całe miasta. Chociaż kłamstwem nas karmią, wiemy jaka jest prawda. Nawet z betonu czasem róża wyrasta. Cały świat mi leży u stóp. Jeden krok wstecz, dwa w przód. Jeden cel, ale wiele dróg. Za krótki dzień i za mało snu. Łapię wdech, z okien bicie serc, słyszę bum, bum, bum. Tylko tu, tylko ty, tylko ja. Hip-hop to my, więcej nic. Ta muzyka przecież nie ma ram. Za to wymaga dyscypliny przepana. Wie pan, że bez gliny nie ulepi nic, ni chuja. Co dzień słyszę cichy krzyk, znów ktoś spadł. Nawet nie wszedł na szczyt, pękło serce ze szkła. Daj coś od siebie, potem zacznij brać. To działa w jedną stronę, więc nie pójdź pod prąd, po tonem brat. To nie tak, świat jest bardziej złożony. Jeśli już coś wiesz o tym, to przekaż ziomkowi i zejdź z drogi, bo depczemy przeszkody. Hype klika, fantango z WWA do Katowic. Ja będę tam stać, płonąć i patrzeć na świat ze mną. Mój Bóg, moja wiara, całe miasta. Chociaż kłamstwem nas karmią, wiemy jaka jest prawda. Nawet z betonu czasem róża wyrasta. Ja będę tam stać, płonąć i patrzeć na świat ze mną. Mój Bóg, moja wiara, całe miasta. Chociaż kłamstwem nas karmią, wiemy jaka jest prawda. Nawet z betonu czasem róża wyrasta. I graduated from Hip Hop University. I graduated from Hip Hop University.